け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 以上の恐怖を堪能できるんですからさあご覧なさい私の真の姿をゴーク でも来やがれ俺は今スーパーサイヤ人になったんだ ついに第三の変身を見せたフリーザかつてないその究極のパワーとはデンデの死出てこいとびっきり全開パワー Nie wygląda na silnego. Nie robi na mnie wrażenia. Pokonałbym go. Na twoim miejscu nie byłbym taki pewien. Pozory mylą. Myślałem, że już o tym wiesz. Nie warto było. Wiem, że narażaliście życie, żeby mnie wskrzesić przy pomocy kryształowych kul. Wasz wysiłek poszedł na marne. Co takiego? Nie mogę wam pomóc. Nie dam rady. Nie mów tak. Stało się to, czego się obawiałem. Muszą zmierzyć się z frezerem. Sango nawet gdy wyzdrowieje, nie będzie w stanie im pomóc. Ta bestia może zburzyć cały wszechświat. Czy naprawdę nie ma już żadnych szans? Muszę szybko wyzdrowieć. Siły frezera znów rosną. Jesteś pierwszym. Patrzcie! No. No. Jak on to zrobił? Nic nie widziałem, tylko jakieś światło. Frezer dysponuje niedoścignioną mocą. Już po tobie. Tym razem się nie podniesiesz. Żegnaj. Dendy. Ktoś odszedł. Kto to? Nic nie widzę. Nie wiem, co tam się dzieje. To straszne. Dlaczego? Ty tchórzu. Zabił dziecko, bo wiedział, że ten mały był uzdrowicielem. Dlatego zaczął od niego. Gdzie on jest? Znikł. Gdzie on się podział? Szukajcie go sobie. Gdzie on jest? Tu jestem. Co? Jak on to zrobił? Obiecałem wam wielkie widowisko. Co za szkoda, że wasz przyjaciel nie może już tego zobaczyć. Trudno, tak to już jest. Nieobecni nie mają racji. Myślę, iż bawicie się równie dobrze jak ja. Tego wam życzę. Owszem, świetnie się bawimy. Rozszarpie cię na strzępy. To jeszcze nie wszystko. A masz. Widzieliście? Znikł. Pokonaliśmy go? Uważajcie, jest za wami. Co? Zaskoczyłem was. Czekaj, padnij! Co za moc? Trudno przewidzieć, w jaki sposób zaatakuje. Vegeta widzi wszystko, każdy jego gest. Gdzie on się tego nauczył? Dzięki. Uratowałeś mi życie. Nie dziękuj mi. Nie zamierzałem ci pomagać. Co masz na myśli? Chciałem zademonstrować moje możliwości. Jesteś taki dobry? Będziesz z nim walczył? Myślisz, że go pokonasz? Zaraz się przekonacie. Możesz na nas liczyć. Obejdzie się. Odejdźcie stąd. Obserwujcie wszystko uważnie. Sądzisz, że mnie pokonasz? Żartujesz, czy postradałeś rozum? Sam się o tym przekonaj. Wybiła twoja ostatnia godzina. Ze mną nie wygrasz. Jestem super wojownikiem i dowiodę tego. Co takiego? Powiedział, że jest super wojownikiem. Co takiego? Nigdy czegoś podobnego nie słyszałem. Nie brak ci poczucia humoru. Mnie też. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Szykuj się do walki. Dysponuję siłą super wojownika. Vegeta jest bardzo mocny. Jego siły stale rosną. Jest fantastyczny. Nie do wiary. Jest potwornie silny. To nie ten sam człowiek. Co mu się stało? Teraz rozumiem. Po tym, jak otarł się o śmierć, stał się silny. Zgadza się. Chodźmy stąd. Pozwólmy Wegecie walczyć z Frezerem. Sądzisz, że starczy mu sił, by wygrać ten pojedynek? Przecież widzisz, że jego siły stale rosną. Zaufajmy mu. Ma szansę wygrać. Chyba masz rację. Co za potęga! Może uda mu się pokonać Frezera. Co się stało? Nic nie widziałem. Ciekawe. Nawet nie drgnęli. Cały czas tkwią w bezruchu. Pozory. Zwróć uwagę, że Vegeta koncentruje siły. Nigdy jeszcze nie czułem w powietrzu takiej mocy. Mówiłem, że ma szansę pokonać Frezera. Skoncentrowałeś już siły? Jeszcze nie. Moja siła ciosu nie osiągnęła jeszcze górnej granicy. Gdybyś miał detektor, wskazałby ci dokładnie jej poziom. Uciekałbyś, gdzie pieprz rośnie. Nie masz szans. Jestem od ciebie silniejszy. Szykuj się. Za chwilę zginiesz. Co ci jest? Odjęło ci mowę? Strach cię sparaliżował? Est-ce que tu aurais perdu la parole? C'est la peur qui te rend muet? J'attends de voir. Czekam na potwierdzenie twoich słów. Skoro jak powiadasz, jesteś super wojownikiem, pokaż co potrafisz. Montre de quoi tu es capable. Prouve-moi que tu dis la vérité. Regarde bien. Uważaj. Thank you. to jeszcze nie wszystko. Owszem, jesteś szybki, ale to za mało. Jest fantastyczny. Zaraz wykończy frezera. Nie. Co mówisz? To jeszcze nie koniec. Co ty opowiadasz? Nie próbuj uciekać. Tracisz czas. I tak cię złapię. Gdzie on jest? Znikł. Straciłem go z oczu. Co się stało? Jest. Widzę go. Zaczynasz wątpić w swoje możliwości. Udowodnij mi, że jesteś super wojownikiem. Co tam się dzieje? Wydaje mi się, że Frezer jest znacznie szybszy i silniejszy. Racja. Jest chyba niepokonany. Cierpliwości, przyjaciele. Zaraz do was dołączę. Siła fizyczna i prędkość Wegety nie zdołały pokonać nieprawdopodobnej mocy Frezera. Czy Wegeta będzie musiał skapitulować? しか能のない下等生物のサイヤ人など誰が来たって同じことだ。次回ドラゴンボール Z 待ちに待ったぜ。この瞬間孫悟空が